ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। हान्य अधिकरण नामक इस अधिकरण का भगवान भाष्यकार ने दो प्रकार से विचार किया है। एक प्रकार से विचार भाष्य में जो आया था, जिसे प्रथम वर्णक विचारक कहते हैं, उसका कल तक हम लोगों ने विचार किया। अब द्वितीय वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का विचार होना है। द्वितीय वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले अधिकरण सार के दो श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर भाष्य के अनुसार द्वितीय वर्णक का विचार करेंगे। 720 नंबर पृष्ठ पर 26वें सूत्र के नीचे जो चार श्लोक छपे हैं, उनमें से दो श्लोक प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले थे, उनका विचार हम लोग कर चुके हैं। तीसरे चौथे इन दो श्लोकों का उच्चारण किया जाए। विधुननम चालनम स्यात् हानम वा चालनम भवेत् दोधूयन्ते ध्वजाग्राणी त्यादो चालनदर्शनात् हानमेव भवेद्वाक्य शेषेन्योपायनस्रवात्। कर्त्रानह्य परित्यक्त मन्यः स्वीकर्तुमर्हति। तो इस वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का विषय छांदोग्य उपनिषद का वही वाक्य है, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहुर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। ये जो छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का वाक्य है, इस वाक्यस्थ विधूय पापम में आया हुआ जो विधूय शब्द है और धूत्वा शरीरम में आया हुआ जो धूत्वा शब्द है, इनकी प्रकृति है धूय कंपने धातु, और उस धूय धातु का अर्थ क्या होगा इसके विषय में संशय है। धू धातु से वो प्रत्यय करके धुनन बन जाता है, तो धुनन का अर्थ वही धू धातु का जो अर्थ है, विधुननम से लेना, विधुनन शब्द का अर्थ यानी वि उपसर्गपूर्वक धूय कंपनी धातु का अर्थ क्या होगा जो विधूय में प्रकृति है अक्त्वा प्रत्यय की, और धूत्वा में भी त्वा प्रत्यय की प्रकृति है धूय धातु, उसका अर्थ उसे विषय बना करके, धूय धातु के अर्थ को विषय बना करके संशय किया जा रहा है कि विधुननम चालनम स्यात् हानम वा स्यात्, ऐसा लगाना। तो तो वी उपसर्ग पूर्वक धूय धातु का अर्थ चालन यानि कंपन समझना चाहिए अथवा हान यानि त्याग समझना चाहिए। तो यहाँ धू धात्वर्थ कंपन माना जाए या हान माना जाए, चालन माना जाए कि हान माना जाए, ये संशय हुआ। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं, चालनम भवेत, यानी धू धातु का अर्थ चालन होगा, चालनम भवेत, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में प्रसिद्धि को हेतु बताते हैं, कहते हैं धूय धातु की प्रसिद्धि चालन अर्थ में है, इसलिए धूय धातु का अर्थ यहां पर माना जाए वो चालन ही, चालन अर्थ माना जाए विधुनन का अर्थ, क्योंकि उसकी इसी अर्थ में प्रसिद्धि है, प्रयोग है, प्रसिद्धि का अर्थ है प्रयोग, इस अर्थ में होता है, देखा जाता है। कहाँ देखा गया, तो कहते हैं दो धूयन्ते ध्वजाग्राणी इत्यादो चालन दर्शनात्, यानि धूय धातु चालन अर्थ में प्रयुक्त होता हुआ देखा जा रहा है। तो वी उपसर्ग पूर्वक धूय धातु का अर्थ यहां पर चालन ही मान ले, क्योंकि उसका ये इस अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध है। इस अभिप्राय से लिखा कि दो धूयन्ते ध्वजाग्राणी, दो धूयन्ते रूप भी धूय कंपने धातु का ही है आपके यगंत में, हाँ यगंत यंग प्रत्यय होता ही है अतिशय अर्थ को द्योतित करने के लिए। तो दो धूय धातु बन जाता है, तो दो धूयन्ते धू धातु का ही रूप बन जाता है दो धुया, और उसका प्रथम पुरुष का बहुवचन है दो धुयन्ते ध्वजाग्राणी। तो यहां पर ध्वजाग्र यानी ध्वजा का अग्रभाग चल रहा है, हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है, हिल रहा है, उसमें चालन हो रहा है। तो दो धूयन्ते ध्वजाग्राणी इत्यादि प्रयोगों में धू धातु का चालन रूप अर्थ देखा जा रहा है, मतलब चालन अर्थ में प्रसिद्धि धू धातु की होने से उसका चालन अर्थ ही यहां पर भी लिया जाए विधूय पापम में। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत है कि हानम एव भवेत, यानि विधुननम हानम एव भवेत, पूर्व श्लोक से विधुननम पद की अनुवृत्ति ले आना सिद्धांति के प्रतिज्ञा के साथ जोड़ने के लिए, और सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि विधुननम हानम एव भवेत, विधुनन हान ही है। तो कहा ऐसे क्यों, हान ही अर्थ में विधूय पापम में धूय धातु का प्रयोग क्यों मान रहा है, त्याग अर्थ में क्यों मानना है, चालन अर्थ में क्यों नहीं होना है, एवकार चालन रूप अर्थ का व्यावर्तक है। जो हानम के साथ जुड़ा हुआ एवकार है वह व्यावर्तन कर रहा है पूर्व पक्षी वी धुनन का जो अर्थ करना चाहते हैं चालन रूप उसका व्यावर्तन कर रहा है एवकार। तो पूर्व पक्षी प्रश्न करते हैं कि विधूय पापम में धू धातु का अर्थ त्याग ही क्यों मानना है, चालन क्यों नहीं मानना है। इसका उत्तर देते हैं सिद्धांति, वाक्य से अन्य उपायन स्रवात। तो वाक्य शेष में यानी कौशित की शाखा में सुना गया विद्वान के कर्मों का उपायन अन्यों के द्वारा होता है। विद्वान विद्या के सामर्थ्य से कर्मों को त्यागता है और विद्वान के सेवक विद्वान के द्वारा त्यागे गए पुण्य कर्म और विद्वान के द्वेष्टा विद्वान के द्वारा त्यागे गए पाप कर्मों का उपायन करते हैं। ऐसा वाक्य शेष में अन्य जो सेवक तथा द्वेष्टा है उनके द्वारा विद्वान के कर्मों का जो उपायन सुना जा रहा है वाक्य शेष में वह ये बताता है कि कर्म जिन कर्मों का विद्वानों के अन्य के द्वारा उपायन किया जा रहा है उन कर्मों को विद्वान विद्या के सामर्थ्य से त्यागता है। इसलिए विधुनन का अर्थ त्याग ही करना पड़ेगा। वहां कौशित की श्रुति में भी विधुनन शब्द है, तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातय सुकृतम उपयन्ति अप्रिया दुष्कृतम। ये तस्य प्रिया ज्ञातय सुकृतम उपयन्ति इत्यादि है वाक्य शेष, और इस वाक्य शेष में अन्य उपायन श्रवण हो रहा है कौशित की शाखा में। तो इसलिए पूर्व वाक्य शेष में विधुनन जो सुकृत दुष्कृत विषयक है वह सुकृत पुण्य पापों को चलायमान मात्र करना इतना नहीं है, हिलाना मात्र नहीं है, अपितु त्याग अर्थ है। विद्वान त्यागेगा विद्या से और दूसरे स्वीकार करेंगे। तो हानम एव भवेत वाक्य से अन्य उपायन स्रवात। कहते हैं वाक्य शेष में सूर्यमान जो उपायन है वह विधुनन का त्याग अर्थ करने पर ही उपपन्न होता है, चालन अर्थ करने पर उपायन अनुपपन्न है वाक्य शेष में श्रुत, वही अनुपपन्न होकर के ज्ञापक बन जाएगा कि विधुनन हान है, जिससे वाक्य शेष में सूर्यमान उपायन की उपपत्ति हो वह विधुनन का अर्थ है। तो विधुनन का अर्थ हान करने पर वाक्य शेष में सूर्यमान उपायन उपपन्न होता है और चालन अर्थ करने पर वाक्य शेष में सूर्यमान उपायन अनुपपन्न रहता है। इसलिए अपनी उपपत्ति के लिए वाक्य शेष में सूर्यमान उपायन विधुनन शब्द लक्षक है हान का ये बताएगा। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि कर्त्रा नहि अपरित्यक्तम् अन्य स्वीकर्तुम अर्हति ही यानि यस्मात् कर्त्रा अपरित्यक्तम् अन्य स्वीकर्तुम न अर्हति। जिसने कर्म किया है वह कर्मों को नहीं छोड़ेगा तो उसके सेवक और द्वेष्टा उसके पुण्य और पापों को ले नहीं पाएंगे। अन्य के द्वारा उपायन सिद्ध करने के लिए जिसके कर्मों का अन्य उपायन कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा उन कर्मों को, जिन कर्मों का अन्यों से उपायन करना है उन कर्मों को। तो इस प्रकार ये द्वितीय वर्णक में पूर्व पक्ष रहेगा, विधूय पापम तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते इत्यादि में विधुनन चालन है, और सिद्धांत रहेगा इन श्रुति वाक्यों में प्रयुक्त धूय धातु का अर्थ हान है, त्याग है, ये सिद्धांत रहेगा। यही बात द्वितीय वर्णक के अनुसार इस अधिकरण में बताई जा रही है। भाष्य को देखिए, अथवा इत्यादि की अवतरण टीका है, वर्णकांतरम आह अथवेति। भगवान भाष्यकार इस अधिकरण का प्रकारांतर से विचार प्रारंभ करते हैं। अथवा येतासु एव विधुनन श्रुतिसु येतेन सूत्रेण एतत् चिन्तयितव्यम्। तो क्या अथवा ये शब्द वर्णकांतर का वैलक्षण्य पूर्व वर्णक में बता रहा है। पूर्व वर्णक की अपेक्षा यह वर्णक दूसरा वर्णक विलक्षण है। यह विधुनन शब्द के अर्थ पर विचार करता है द्वितीय वर्णक, इसलिए कहते हैं एतासु एव विधुनन श्रुतिषु। ये जो विधुनन विषयक विधुनन श्रुतियां हैं तद विषयक चिंतन यानि विचार इस सूत्र से होगा, यानि यह एक सूत्रात्मक अधिकरण इन श्रुतियों में प्रयुक्त विधुनन पदार्थ विषयक विचारात्मक है। ये यहाँ पर कहा गया कि एतासु एव विधुनन श्रुतिषु एतेन सूत्रेण एतत् चिन्तयितव्यम्। इसमें एतत् शब्द से लेना विधुनन शब्दार्थ विषयक विचार। तो संशय बताया जा रहा है विधुनन पदार्थ के विषय में कि किम अनेन विधुनन वचनेन सुकृत दुष्कृतयोर हानम अभिधीयते किं वा अर्थांतरम इति। तो ये जो विधुनन शब्द है श्रुति में प्रयुक्त, उससे विद्वान के पुण्य पाप का हान यानी त्याग बताया जा रहा है, अथवा पुण्य पापों का अर्थांतर यानी चालन रूप अर्थांतर बताया जा रहा है, हान से अतिरिक्त अर्थ बताया जा रहा है, इस प्रकार का संशय हुआ। इस संशय के बोधक वाक्य की अवतरण टीका यहाँ पर हैं, लेकिन पहले टीकाकार अवतरण लिखने से पहले किम अनेन विधुनन वचनेन इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखने से पहले इस अधिकरण के जो दो वर्णक हैं इन दोनों वर्णकों का आपस में जो वैलक्षण्य है अंतर है उसे स्पष्ट करते हैं। पूर्वत्र विधुननम कर्म हानि इति सिद्धवत कृत्य उपायन उपसंहार उक्तः। अत्र सा एव साध्यते इति भेदः। पूर्वत्र याने पूर्वस्मिन् वर्ण के इसी अधिकरण का जो प्रथम प्रकार से विचार हुआ, इसमें विधुनन शब्द का अर्थ कर्म हानि यानि विद्वान के कर्म का त्याग है। इसे सिद्धवत कृत्य यानि निश्चित मान करके, विधुनन शब्द का अर्थ विद्वान के कर्मों का त्याग ही है ऐसा निश्चित करके मन ऐसा मान करके भाष्कर भगवान ने उपायन का उपसंहार पूर्व वर्णक में बताया गया, इसलिए उपायन उपसंहार उक्त। ये तो पूर्व वर्णक की बात थी, और अत्र यानि अस्मिन् वर्णके इस वर्णक में क्या हो रहा है, तो सा एव साध्यते, इसमें सा ये सर्वनाम परामर्शक हैं कर्म हानि का। सा यानि कर्म हानि, उसी को सिद्धांति सिद्ध कर रहा है। विधुनन शब्द का अर्थ कर्म की हानि ही है, विधुनन शब्द का कर्म हानि से अलग कोई अर्थांतर नहीं है उन श्रुतियों में, इसे बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, जिसे पहले सिद्धवत समझ करके उपायन का उपसंहार बताया गया, उसी की सिद्धि द्वितीय वर्णक का प्रयोजन है। इसी के लिए द्वितीय वर्णक का प्रारंभ है एक प्रकार से, इसलिए कह रहे हैं कि अत्र यानि द्वितीय वर्ण के सा एव यानि कर्म हानि एव साध्यते। उभयत्र लक्षणा साम्यात संशयम आह, ये किम अनेन विधुनन वचनेन इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है कि उभयत्र लक्षणा साम्यात। इसमें उभयत्र शब्द से चालन और कर्महान, ये जो दो अर्थ हैं आपके विधुनन शब्द के, ये दोनों भी विधुनन शब्द के मुख्यार्थ नहीं हैं, लक्ष्यार्थ हैं। विधुनन शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी कह रहे हैं चालन है, तो ये चालन भी धू धातु का शक्यार्थ नहीं है, लक्षणा से लिया गया अर्थ है। और सिद्धांति कह रहे हैं विधुनन शब्द का अर्थ कर्म त्याग है, ये भी विधुनन शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, लक्षार्थ है। तो यहाँ संशय में जो दो कोटि हैं, वो दोनों कोटियाँ विधुनन शब्दार्थ के विषय में, विधुनन शब्द का लक्षार्थ चालन होगा, अर्थात विधुनन शब्द चालन अर्थ का लक्षक है, या कर्म हान रूप अर्थ का लक्षक है, इत्याकारक संशय है। इसलिए लक्षणा का हेतु क्या नाम, वो संशय का हेतु दोनों अर्थों में लक्षणा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि उभयत्र यानि पूर्व पक्षी विधुनन शब्द का जो अर्थ मान रहे हैं चालन रूप अर्थ, और सिद्धांति विधुनन शब्द का जो कर्म हान रूप अर्थ मान रहे हैं, दोनों भी अर्थ विधुनन के लेने के लिए विधुनन शब्द में लक्षणा ही करनी पड़ती है, वे दोनों लक्षार्थ हैं, वाच्यार्थ एक भी नहीं है। इसलिए लक्षणा साम्यात, उभयत्र लक्षणा साम्यात, संशयम आह तो संशय बताया जा रहा है। हाँ, चालन भी लक्षण और आपका त्याग भी लक्षण, वो कंपन, कंपन अर्थ होता है भूय कंपन, और कंपन होता है द्रव्य में, मूर्त पदार्थ में, और ये जो कर्म है अमूर्त है, उसमें कंपन यानी चालन संभव नहीं होगा, इसलिए जो है वो लेना पड़ता है लक्षार्थ, वहाँ बताना पड़ता है चालन का थोड़ा स्वरूप, उटीका में आएगा, इसी इस प्रकार का गौण चालन है करके। तो संशय बता रहे हैं किम अनेन विधुनन वचनेन सुकृत दुष्कृतयोर हानम अभिधीयते किम वा अर्थांतरम इति। तत्र च एवं प्रापयितव्यम् न हानम विधुननम अभिधीयते। कहते हैं तत्र च एवं प्रापयितव्यम्, इसमें तत्र शब्द का अर्थ है तस्मिन् संशये सति, इस प्रकार का संशय उपस्थित होने पर एवं प्रापयितव्यम् यानी ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं कैसा निश्चय होगा कि यहाँ विधुनन शब्द का अर्थ हान नहीं है अपितु अर्थांतर है। तो ये कहते हैं कि न हानम विधुननम अभिधीयते, विधुनन शब्द हान रूप अर्थ को नहीं बता रहा है। क्यों? तो कहते हैं धूय कंपने इति स्मरणात्। धूय कंपने ये स्मरण है यानी स्मृति है। वो कौन सी स्मृति है? पाणिनीय स्मृति है। स्मृति है पौरुषेय ग्रंथ, तो पाणिनि जी के पांच ग्रंथ हैं, कल परसों बताए थे ना, कौन से पांच ग्रंथ हैं? हाँ, अष्टाध्यायी, शिक्षा, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन, ये पांच ग्रंथ हैं पाणिनि जी के। इनको पाणिनीय स्मृति कहा जाता है। ये पाणिनीय स्मृति जैसे मनुस्मृति, मनु के द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति, पाणिनि जी के द्वारा रचित पाणिनीय स्मृति। तो धातु पाठ नामक जो पाणिनि जी का ग्रंथ है उसमें ये धूय कंपणे यानी धू धातु का अर्थ कंपन है। कंपन अर्थ में धू धातु का प्रयोग होता है ये बताया गया है। और आप तो हान यानी त्याग अर्थ करना चाहते हो, तो धू धातु का हान ये अर्थ तो पाणिनि जी बता नहीं रहे हैं, कंपन अर्थ बता रहे हैं। इसलिए धूय धातु का विधुनन शब्द का हान ये अर्थ नहीं हो सकता। हान अर्थ मानेंगे तो धूय कंपने ये जो पाणिनीय वाक्य है इसका विरोध होगा। धूय कंपने का अर्थ है कि धू धातु कंपन अर्थ में प्रयोग में हो, कंपन अर्थ में प्रयुक्त होगा, उसका कंपन अर्थ है। और दो धूयन्ते ध्वजाग्राणी इति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोग दर्शनात्। एक दूसरा हेतु बता रहे हैं, एक तो पाणिनीय स्मरण हेतु बताया और दूसरा हेतु बताया जा रहा है ये दो धूयन्ते ध्वजाग्राणी इति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोग दर्शनात्। और शिष्टों ने चालन अर्थ में भी प्रयोग किया है, वायु के द्वारा मंदिर में लगाई गई जो ध्वजा है उसका अग्रभाग हिल रहा है, चलायमान हो रहा है, तो वहाँ पर भी शिष्टों ने धुए कंपनी धातु, धुए धातु का प्रयोग किया है। तो ये कहते हैं कि दो धुयंते ध्वजाग्राणी, इस वाक्य में ये शिष्ट प्रयोग है। और इस शिष्ट प्रयोग में वायु के द्वारा चाल्यमान जो ध्वजा का अग्र है उसमें धू धातु का प्रयोग देखा गया चालन अर्थ में, इसलिए तस्मात् चालनम विधुननम अभिधीयते। इसलिए विधुनन शब्द से चालन रूप अर्थ को बताया जाता है, न कि कर्महान रूप अर्थ को। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ। और चालनंतु सुकृत कहते हैं, मान लिया कि चालन अर्थ है, वो कर्महान अर्थ नहीं है, तो सुकृत दुष्कृत का चालन कैसे संभव होगा? ध्वजाग्र का तो चालन संभव इसलिए है वायु के द्वारा कि वो मूर्त है, इसलिए तेज से बहने वाली जो वायु उससे मूर्त ध्वजा हिल सकती है, लेकिन कर्म तो अमूर्त है, उसमें ये चालन रूप क्रिया कैसे होगी? धूय धातु का अर्थ चालन वो ध्वजाग्र के विषय में तो बनेगा, कर्म के विषय में नहीं बनेगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए पूर्व पक्षी कहते हैं कि चालनंतु सुकृत दुष्कृतयो हो कंचित कालम फल प्रतिबंधनात् इत्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यम्। तो कहते हैं अमूर्त सुकृत दुष्कृत का चालन होगा कंचित कालम फलम प्रतिबंधात्। तो ये कुछ समय तक कर्म फल नहीं देगा, यही जो है उसका चालन है। कर्म का स्वभाव होता है फलदातृत्व, फल देने की शक्ति उसमें है, लेकिन विद्या के सामर्थ्य, विद्या उसे अपने स्वभाव से विचलित करेगी, विचलित करना ही। जैसे ध्वजा का स्वभाव तो हिलते रहना नहीं है, लेकिन वायु उसे हिलाता है, ध्वजा के स्वरूप से प्रचुत करता है, ऐसे ही कर्म का स्वभाव है कि वे अपना फल भुगवाते हैं, फलारंभ की शक्ति उनमें है, उसे अवरुद्ध करके रखती है विद्या, यही उसका चालन है। फल फलाभिमुख न होने देना कर्म को, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ, तो उनके अनुसार तो स्वर्ग ही है ना, तो फिर हाँ तो क्षीणे पुण्य फिर आ जाएंगे। तो ये जो है कंचित कालम फल प्रतिबंधात, वो कर्म का सुकृत दुष्कृत का चालन भी उपपन्न होगा, ये चालन है। इत्येवं प्राप्य यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त करके प्रतिवक्तव्यम, इस पूर्व पक्ष का प्रतिहार करना चाहिए, परिहार करना चाहिए, प्रतिवचन करना चाहिए यानी प्रत्याख्यान करना चाहिए। तो प्रत्याख्यान सूत्र से होगा, सिद्धांत के सूत्र से। तो यहां तक तो पूर्व पक्ष हुआ। इस पूर्व पक्ष का अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार, पूर्व पक्षार्थ बता रहे हैं। विधुननस्य ही फलद्वयम् अश्वरोमादिषु दृष्टम् पूर्वस्वभावात् च्युति अन्यत्र संक्रातिश्च इति। तो कहते हैं विधुनन रूप व्यापार के दो फल देखे गए। एक वो कहाँ देखे गए, तो अश्वरोमादिषु, अश्वरोमादि में विधुनन के दो फल देखे गए हैं। वो दो फल हैं पूर्व स्वभावात प्रच्युति, हाँ च्युति यानी प्रच्युति समझ। तो पूर्व स्वभाव जो है उससे रहित हो जाना कुछ समय के लिए, हाँ तो स्थिर थी ध्वजा, वो हिल रही है, उसमें कंपन हो रहा है। तो एक पूर्व स्वभावात प्रच्युति, वो चालन हो जाएगा, और अन्यत्र संक्रातिश्च वो होगा त्याग। तो ये विधुनन रूप व्यापार के दो फल देखे जा रहे हैं। उनमें से यहां संशय जो बताया गया, विधुनन वचनेन सुकृत दुष्कृतयोर हानम अभिधीयते किंवा अर्थांतरम, भाष्य में अब उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, संशय अर्थ बता रहे पहले कि तत्र संक्राति रूप हानिर लक्षणिया किंवा च्युति इति संशयार्थ। तो यहाँ विधुनन का संक्रांति रूप फल, संक्रांति है हानि, तो संक्रांति रूप जो हानि है वह विधुनन शब्द से लक्षित की जाएगी, विधुनन शब्द को उसका लक्षक माना जाएगा, अथवा च्युति का लक्षक माना जाएगा विधुनन शब्द को। ये तो संशय का अर्थ निकलेगा। तत्र विधुनन शब्दस्य कंपनम मुख्यार्थ इति तावत् सर्वसम्मतम्। कहते विधुनन शब्द का कंपन ये मुख्यार्थ यानी वाच्यार्थ है, शक्यार्थ है, ये सर्वसम्मत है, यानी सिद्धांती पूर्व पक्षी उभय को स्वीकार्य है, मान्य है। तच्च अमूर्तयो हो पुण्य पापयोर न संभवति। तो पुण्य पाप रूप अमूर्त जो पदार्थ हैं उनमें यह धूय धातु का मुख्यार्थ कंपन संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा, तो कहते हैं अतः तयोर यह स्वभाव फलदातृत्व शक्ति ततश्चालनम विद्यया प्रतिबंधात च्युति सा लक्षणिया न हानि अमूर्तयो अन्यत्र संक्राति अयोगात अन्य सापेक्षत्वाच्च इति पूर्व पक्षार्थ। तो कहते हैं कि जब यहाँ विधुनन शब्द का मुख्यार्थ जो कंपन है वह अमूर्त पुण्य पाप का संभव नहीं है, पुण्य पाप में कंपन, तो लेना पड़ेगा फिर जो दो प्रकार का फल बताया गया उनमें से कोई न कोई एक अर्थ लक्षार्थ लेना पड़ेगा। तो इन लक्षार्थों में कहते हैं जो संक्रांति रूप अर्थ बताया गया है हानि, वह संभव नहीं हो पाएगा, उसे कह रहे हैं कि अतः तयोर यह स्वभाव फलदातृत्व शक्ति तो प्रचुति का अर्थ पहले बताया था स्वाभाव्यात प्रचुति, स्वाभाव्यात च्युति एक विधुनन का फल है, वो एक लक्षार्थ हो सकता है, और एक संक्रांति रूप फल है वो भी लक्षार्थ हो सकता है। तो उनमें से पूर्व पक्षी का कथन है कि तयो यह स्वभाव, तयो यानि पुण्य पापयो, यह स्वभाव पुण्य पाप का क्या स्वभाव है, तो फलदातृत्व शक्ति, उनमें अपना फलदातृत्व सामर्थ्य है, ये फलदातृत्व शक्ति है उनमें। और ततश्चालनम, उस स्वभाव से चालन, वो चालन होगा विद्या प्रतिबंधात च्युति। तो वो जो फलदातृत्व सामर्थ्य है उनका, वह विद्या से प्रतिबद्ध होता है, यही पुण्य पाप का विद्या से चालन हो रहा है, ये लक्षार्थ हो रहा है। स्वभाव से प्रचुति, स्वभाव है उनमें शक्ति फल देने की, और उसे विद्या प्रतिबद्ध करके रखती है, अवरुद्ध करके रखती है। तो विद्या प्रतिबंधात च्युति, ये हुआ स्वभाव से चालन। ततश्चालनम का अर्थ है स्वभाव से चालन रूप प्रचुति क्या है, तो वही विद्या से फलदातृत्व शक्ति का प्रतिबंध होने से वो च्युति मानी गई। और सा लक्षणिया, सा यानी ये च्युति स्वभाव से प्रच्युति, यही यहाँ पर विधुनन शब्द से लक्षित होगी, वो विधुनन शब्द का लक्षार्थ है। न हानि, पुण्य पाप की हानि यानी त्याग, यह लक्षार्थ विधुनन शब्द का नहीं है। क्यों कहते मूर्तयो हो अन्यत्र संक्राति अयोगात, हानि का तो अर्थ है अन्यत्र संक्रमण, तो अन्यत्र संक्रमण अमूर्त पुण्य पापों का नहीं हो पाएगा, इसलिए अन्यत्र संक्रमण रूप हानि यानी कर्म त्याग ये विधुनन शब्द का लक्षार्थ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों, तो और कहते एक तो ये हेतु है संक्रांति अयोगात, और दूसरा हेतु बताया जा रहा है अन्य सापेक्षत्वाच्च, ये जो लक्षार्थ है कर्म त्याग रूप विधुनन शब्द का, उसे अन्य की अपेक्षा है उपायन की, तो उपायन सापेक्ष होने से भी यह विधुनन शब्द का लक्षार्थ नहीं होगा, ये कहा गया। तो अतस्तयोर, तो संक्रांति अयोगात अन्य सापेक्षत्वाच्च इति पूर्व पक्षार्थ, ये इस वर्ण के पूर्व पक्ष का तात्पर्यार्थ रहेगा। इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि विधुनन शब्द का लक्षार्थ स्वभाव से च्युति है, ये स्वभाव से प्रच्युति ही चालन है, और ये स्वभाव से प्रच्युति रूप चालन ही विधुनन शब्द का लक्षार्थ होगा, न कि कर्म का हान। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया, और सिद्धांत को बताने वाले द्वितीय वर्ण के अनुसार इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हो रही है। हाना वेव एष विधुनन शब्दो वर्तितुम अर्हति इत्यादि से, हानव तु उपायन शब्द से सत्वात, ये जो सूत्र है इस अधिकरण का एकमेव, इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार हाना वेव एष विधुनन शब्दो वर्तितुम अर्हति इत्यादि से प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं कि सिद्धांत यति, यानी सिद्धांत सूत्र से भगवान भाष्यकार सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान करते हुए इस वर्णक के अनुसार इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हैं हानाव्यव इत्यादि से। अब उसको आज ये पूरा भी नहीं होगा और बीच में ही छूटेगा, 5 मिनट तो हैं, 5 मिनट में पूरा नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं रहने देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं